powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz wielofunkcyjna drukarka laserowa HP tylko 925,65. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1055 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, 21 sierpnia, Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nota protestacyjna po eksplozji drona na Lubelszczyźnie trafiła do ambasady Rosji. Polacy na Wyspach Brytyjskich w niechlubnej czołówce imigrantów łamiących prawo. Czemu i komu ma służyć Pałac Saski? Konsultacje zapowiada resort kultury. Ambasada Rosji dostała notę protestacyjną MSZ-u w związku z eksplozją drona na Lubelszczyźnie. Jak informuje rzecznik resortu Paweł Wroński, Polska określa incydent jako świadomą prowokację i świadome złamanie traktatów i porozumień. Federacja Rosyjska naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy z 1992 roku, a także konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym z 1944, a także wiele praw zwyczajowych. Zdaniem MSZ to zdarzenie jest świadomą prowokacją ze strony Federacji Rosyjskiej, elementem wojny hybrydowej i kolejnym aktem wysoko nieprzyjaznym wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a także wobec państw europejskich. Polska domaga się od Rosji wyjaśnień. MSZ podkreśla, że incydent podważa wiarygodność Rosji we wszelkich negocjacjach pokojowych. Od 1 października rachunki za prąd wzrosną dla przeciętnej rodziny ponad 30 zł miesięcznie. To pokłosie weta prezydenta do ustawy wiatrakowej, która zamrażała do końca roku ceny energii elektrycznej. Jak decyzję Karola Nawrockiego przyjęto w Sejmie, sprawdził to Michał Fabisiak. Spodziewano się prezydenckiego weta. Takie sygnały od dłuższego czasu płynęły przecież z kancelarii Karola Nawrockiego. Posłowie koalicji rządowej mówią, że tym zagraniem prezydent skazał Polaków na wysokie rachunki za prąd. Zbigniew Konwiński z PO zauważa, że ta ustawa uwalniała zieloną i tym samym tanią energię. Dając większą możliwość rozwijania w Polsce energetyki wiatrowej, stwarzała możliwości, żeby w przyszłości prąd był jeszcze tańszy. Do tego mroziła cenę energii do końca roku, co w obecnej sytuacji stoi pod znakiem zapytania. Zdaniem Bartosza Kownackiego z PiS to jednak nie wina prezydenta, tylko rządu. Uczciwy rząd i uczciwy parlament by nie uchwalił takiej ustawy. To mogły być dwie oddzielne ustawy i wtedy prezydent mógłby jedną podpisać, drugą zawetować. Sejmowa większość deklaruje, że będzie szukać możliwości, aby zapobiec wzrostowi cen. Obecny mechanizm mrożenia obowiązuje do końca września. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prezydent tłumaczył, że zawetował ustawę z powodu liberalizacji zasad budowy elektrowni wiatrowych. Jednocześnie Karol Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt ustawy zamrażającej ceny prądu. Wsparcie ma być skierowane wyłącznie dla gospodarstw domowych. Polacy w czołówce przestępców odsyłanych przez Brytyjczyków. Tak wynika z danych przedstawionych przez MSW. Przeanalizował je nasz korespondent Adam Dąbrowski. Bilet w jedną stronę dostało 442 migrantów z Polski. Brytyjskie MSW mówi o wyraźnym wzroście między czerwcem minionego i czerwcem tego roku. Liczba deportacji zwiększyła się o 1/4 w porównaniu do poprzedniego okresu. Na szczycie listy Albańczycy, ponad 1500 deportacji. Dalej Rumunii, ponad 1000. Polacy są na trzeciej pozycji, za nimi obywatele Litwy, Malezji, Bułgarii i Portugalii. Ogółem Brytyjczycy deportowali w ciągu minionego roku o 16% ludzi więcej niż w poprzednim. A według nieco wcześniejszych danych Ministerstwa Sprawiedliwości w więzieniach Anglii i Walii spośród cudzoziemców najwięcej jest Albańczyków, 11%. Potem Polacy, Rumuni i Irlandczycy, 7%. Na trzeciej pozycji Litwini, 3%. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Szerokie konsultacje na temat celu i formy działania Pałacu Saskiego zapowiada ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Marta Cienkowska podkreśla, że ma to być jeden z elementów strategii wspierania kultury pamięci, nad którą pracuje resort. Pałac Saski jest symbolicznym końcem odbudowywania Polski po wojnie, ale musi być też początkiem, nowym otwarciem dla nas wszystkich. Na pewno chcemy, żeby pałac pełnił funkcję użyteczności publicznej dla Polek i Polaków, ale także dla coraz liczniej odwiedzających nas turystów. Wyniki tych konsultacji przedstawimy Państwu, myślę, że w styczniu. Marta Cienkowska na pierwszej konferencji w roli szefowej resortu kultury podkreśliła, że państwo potrzebuje też spójnej, przemyślanej i długofalowej polityki historycznej. Po Lubelszczyźnie, także na Pomorzu, zaczyna brakować krwi. Wakacje to czas, gdy ze względu na urlopy spada liczba dawców, a w ciągu ostatnich dni gwałtownie stopniały rezerwy Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku. Pacjenci nie mają wakacji, co zdecydowanie. No teraz to widzimy w szczególny sposób. Tak jak jeszcze 2 tygodnie temu byliśmy w stanie pomóc innym centrom, czyli mieliśmy na tyle zapasów, żeby swoich pacjentów zaopatrzyć, ale jeszcze podzielić się tutaj z sąsiadami. No tak teraz już takiej możliwości nie ma. Te nasze zapasy są naprawdę nieduże. Staram się regularnie, około 4 do 5 razy w ciągu roku. Potrzeba ruszenia sumienia, pomocy komuś, bądź też jakby kwestie stricte zdrowotne. A moja rodzina oddaje krew. Nic nie boli, po prostu idzie pan i oddaje. Na początku tygodnia o tym, że zaczyna brakować krwi, alarmowała stacja krwiodawstwa w Lublinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 17, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od piłki nożnej, bo wchodzimy w 4. rundę kwalifikacji europejskich pucharów. Lech Poznań zaczyna przygodę z Ligą Europy. O 20.30 przy bułgarskiej zagra z belgijskim KRC Henk. Napastnik kolejorza Mikael Iszak brzmi optymistycznie. Oczywiście zawsze chcemy grać na najwyższym poziomie, ale musimy też być realistami. Trzeba powiedzieć szczerze, że Cerwera Zvezda była silniejszym od nas rywalem i zasłużyła na awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. My jesteśmy w Lidze Europy i jeśli nam się tu nie powiedzie, mamy zapewnioną fazę grupową Ligi Konferencji. Dla nas wszystkich to już dobre osiągnięcie, patrzymy na to jak na coś pozytywnego i nie rozpamiętujemy już porażki w Lidze Mistrzów. O 20.30 Jagiellonia Białystok u progu fazy ligowej Ligi Konferencji zagra u siebie z Dinamem Tirana. O 21.00 Raków Częstochowa też przed własną publicznością zmierzy się z Ardą Kyrgyzstanu, a Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Hibernians Edinburgh. Za niespełna pół godziny próba generalna polskich koszykarzy przed Mistrzostwami Europy. Po bolesnej porażce z Finlandią w niedzielę w Sosnowcu podopieczni trenera Igora Milicicia podejmą próbę rewanżu w Helsinkach, mówi Michał Michalak. Chcemy się zrewanżować w tym spotkaniu. Przede wszystkim jest to nasz ostatni mecz przed Eurobasketem, więc jesteśmy świadomi, że to ostatni sprawdzian z bardzo dobrą drużyną, biorąc pod uwagę występ w Sosnowcu, 42 punkty Lauri Markkanena. Wiemy, że musimy zatrzymać jego, musimy poprawić te elementy, które szwankowały, jak zbiórka w ataku, lepsza obrona. Początek starcia z Finami o 17.30, a pierwszy mecz Polaków na Eurobaskecie w Katowicach za tydzień. Kolejny kolarz nie jedzie na Mistrzostwa Świata do Rwandy. Jonas Vingegaard ogłosił, że nie planuje startu w Afryce, za to powalczy w Mistrzostwach Europy w październiku. W serwisie za godzinę będzie o bezwzględnej dyskwalifikacji panczynisty z krótkiego toru Rafała Anikieja. To mistrz Polski, którego przyłapano na stosowaniu zakazanych sterydów anabolicznych. W nocy solidnie popada na Małopolsce i Podkarpaciu. Nad morzem będzie słaby przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na północy do plus 17 na krańcach południowo-wschodnich. Nie wiem dlaczego powiedziałem plus, ale myślę, że to znaczy, że już jesień nadchodzi. Jutro w najcieplejszym momencie dnia nad morzem ma być około 18 stopni, w rejonach podgórskich około 16, przeważnie jednak do 24. Wcale nie taka jesień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Karolina Gonet, Elżbieta Malinowska, Michał Jędrkowiak i Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Dzwonią Państwo w sprawie wiatraków. Niektórzy nie widzą związku między odległością wiatraka od zabudowań dopuszczoną w ustawie, a ceną prądu i są podejrzliwi wobec tego prądu z wiatru. Inni? Oczywiście, jeśli chodzi o tą ustawę wiatrakową, to absolutnie nie miałbym nic przeciwko, żeby w takiej odległości stał wiatrak, który będzie produkował dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich sąsiadów tani prąd. To ja mam pomysł. Im bliżej domu wiatrak, tym niższa cena prądu. Jak ktoś by w wiatraku mieszkał, to miałby za darmo. Co Państwo na to? 2 2 7 3. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na pakiet trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką wieś. sąsiadów swych, bo lubią dawać cynk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Love w Trójce. 13 minut po godzinie 17. Spośród wszystkich mieszkań oddanych do użytku w Polsce w zeszłym roku tylko 5% to lokale komunalne. Reszta to głównie te deweloperskie. Rząd twierdzi, że ma ambicje, by miejskich lokali było czterokrotnie więcej. Czy więcej komunalnych lokali może zatrzymać mieszkańców w wyludniających się małych i średnich miastach? To pytanie pozostaje otwarte. Do Wielkopolski na komunalne mieszkania popłynie 400 milionów złotych. Gmina Śrem wybuduje dzięki rządowej dotacji niemal 200 tanich mieszkań o zróżnicowanej wielkości. Będą to przyjazne środowisku budynki w dobrej lokalizacji i niższej cenie najmu niż ta na rynku. Burmistrz Grzegorz Wiśniewski wierzy, że zadziała to jak magnes i zatrzyma mieszkańców w tym mieście. Osiedle znajduje się w okolicach rzeki Warty, około 500 metrów od rynku. W Śremie mieszkania będą przeznaczone, myślę, że dla wszystkich naszych mieszkańców, mówimy tutaj o osobach z niepełnosprawnością, o osobach samotnych, seniorach, o całych rodzinach z dziećmi. Niższe w nowych lokalach komunalnych i mieszkaniach społecznych w Śremie mają być też rachunki, dodaje burmistrz. Ogrzewanie sufitowe to jest jedno rozwiązanie, panele fotowoltaiczne na dachach, ale także nad miejscami parkingowymi, gruntowe pompy ciepła oczywiście. Chodzi o przyciągnięcie nowych czy zatrzymanie obecnych mieszkańców Śremu w mieście? Na tą chwilę chcielibyśmy zatrzymać mieszkańców, których mamy na terenie gminy Śrem, bo mamy problem, potrzebujemy jakby większą

opozycję, może trójka by wsparła tutaj polityków, którzy będą głosować, czy też głosują, chcieli głosować za przyjęciem ustawy wiatrakowej. Jakby państwo mogli stworzyć taką specjalną stronę, na której politycy będą mogli zamieścić zdjęcie swojego domu z wiatrakiem w tle i określenie odległości, w której jest ten wiatrak od tego domu. Będę bardzo wdzięczny i wtedy będzie to mogło pokazać wszystkim Polakom, jak ważne i jak praktyczne, jak w zasadzie nie ma się czego bać. Dobrze? Ja myślę, że strony stawiać nie trzeba, wystarczą media społecznościowe. Apeluję do polityków o umieszczanie takich fotografii. Zapraszamy do Trójki. Coraz więcej młodych ludzi przyznaje, że książka przegrywa dziś z mediami społecznościowymi i światem cyfrowych rozrywek. W Danii rząd próbuje temu zaradzić. Zniósł jeden z najwyższych podatków od książek na świecie. Czy jednak to właśnie cena decyduje o tym, że tak rzadko sięgamy po lekturę? O tym Karolina Gonet. Ceny nie, przynajmniej patrząc po moich znajomych. Bardziej czas, myślę, że zmęczenie po pracy, jednak czytanie książki to jest taki trochę wysiłek intelektualny, więc może takie prostsze rozrywki są bardziej atrakcyjne dla niektórych. Cena nie jest jedynym wyznacznikiem, jedynym jakąś przeciwnością, bo jest naprawdę duża dostępność czy bibliotek, czy nawet książek dostępnych w jakiś sposób online, że jeżeli chce się czytać, to jednak będzie się czytało. Cena książek oczywiście ma wpływ na to, aczkolwiek nie jest to zasadnicza przyczyna niskiego cały czas, chociaż był wzrost, poziomu czytelnictwa. Dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Wiemy, że czytają głównie osoby zamożne, które czują, że mają spokój swój egzystencjalny, czyli mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby mieć czas na czytanie, więc cena książek też decyduje o tym, czy będziemy czytać, czy nie, ale raczej będzie decydowała o tym, czy czytamy dużo, czy mało. Natomiast nie to, czy weźmiemy książkę do ręki. W krajach skandynawskich poziom czytelnictwa utrzymuje się na imponującym poziomie około 80%, podczas gdy w Polsce to zaledwie około 40%. W naszym kraju VAT na książki wynosi nie 25%, a 5%. To jedna z najniższych stawek w Europie. To myślę, że może nie mieć aż takiego znaczenia ekonomicznego, ale może mieć bardzo znaczący aspekt promocyjny dla czytelnictwa. Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny magazynu Literackiego Książki. Że władze powiedzą, rząd powiedzie, robimy to, żeby w Polsce ludzie więcej czytali. Szwedzi obniżyli VAT na książki ponad 20 lat temu, co przełożyło się na wzrost sprzedaży, choć jak wykazały analizy, książki kupowali głównie dotychczasowi czytelnicy. Jak więc moglibyśmy zachęcić nieprzekonanych do częstszego sięgania po książki? Przykładem. Tylko przykładem. W 1/3 domów w Polsce nie ma książek, poza podręcznikami szkolnymi, co powoduje, że też nie kojarzymy funkcjonowania po szkole, po pracy z książkami. Jeżeli edukacja idzie w kierunku nauczenia młodych ludzi potrzeby czytania, no to na pewno to będzie wzrastać. Jeżeli nie zobaczyliśmy w swoim życiu wczesnym przynajmniej jednej dorosłej osoby czytającej w naszym otoczeniu, to nie będziemy kojarzyć dorosłości z czytaniem. Więc im więcej osób zobaczymy czytających, nawet zachłannie, bez opamiętania, tym lepiej, bo może ktoś, kto w ogóle nie czyta, sięgnie po książkę. A może państwo mają jakieś dobre pomysły na zwiększenie czytelnictwa? 2 2 7 3 czekamy na te rady. Przy słuchawce Karolina Gonec, na zegarze 23 minuty po 17. Step that I ran to you, only blue or black days, electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way, and so I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. Just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. There's an art to life's distraction, to somehow escape the burning weight, the art of scraping through. Some like to imagine the dark caress of someone else.

a za oknem, żeby zawsze było coś fajnego do oglądania. Nowa Toyota Corolla Cross. Najbardziej innowacyjna hybryda, która wyprzedza marzenia. Dni otwarte od 18 do 23 sierpnia. A jak hybryda, to tylko Toyota. Wiadomo. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu Trójki. Strażacy w całej Polsce upamiętnią swojego kolegę z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach, który zginął w pożarze hali produkcyjnej w Kawlach na Pomorzu. Pożar wybuchł w zeszłą środę. Wczoraj znaleziono ciało strażaka. Na jego cześć za pół godziny w remizach w całej Polsce mają zostać włączone syreny. Wypadek z udziałem radiowozu w Olsztynie. Policyjne auto jedące na sygnale zderzyło się z prawidłowo jadącym samochodem osobowym na ruchliwym skrzyżowaniu w centrum miasta. Ranna policjantka trafiła do szpitala w mieście po wypadku. Wciąż utrzymują się duże korki. Ponad 1 000 000 hektarów gruntów, głównie lasów, spłonęło od początku roku w Unii Europejskiej. Wynika z analizy przeprowadzonej przez agencję AFP na podstawie danych z Europejskiego Systemu Informacji. To rekord od czasu rozpoczęcia prowadzenia statystyk w 2006 roku. Najbardziej dotkniętymi pożarami krajami Unii są Hiszpania, Portugalia i Rumunia. Pełny serwis Trójki o 18.00. W nocy solidnie popada na Podkarpaciu, także na Małopolsce. Temperatura ma wynieść od 6 na północy do 17 na krańcach południowo-wschodnich. W najcieplejszym momencie dnia jutro będzie nad morzem około 18 stopni, w górach około 16, ale przeważnie do 24 stopni. 29 minut do godziny 18 w Pulsie Trójki dzisiaj, punktualnie 17.40. O tym, czy bank może obciążyć nas kredytem, który oszust wziął na nas, bo na przykład wyłudził nasze dane. Okazuje się, że w tym przypadku, w którym zdecydował ostatnio sąd, to było tak, że sąd uznał, że umowa kredytowa jest nieważna i dlatego człowiek, na którego dane wzięto kredyt, nie musi danego kredytu spłacać. Więcej o podobnych sprawach w Pulsie Trójki o 17.40. 25 minut do godziny 18. Dzwonią Państwo w sprawie tych wiatraków. Zebrałem te wszystkie głosy, które zbierała od Państwa Karolina Gonet. Proszę posłuchać tych różnych zdań. Zostaliśmy cofnięci o 25 lat w tył produkcją tej energii. Dziwię się panu prezydentowi, że tak postąpił. Nie wiem, skąd jest ta cała dyskusja. Od 20 lat się zajmuję energetyką wiatrową i hałas od wiatraków się liczy. To ogromna szansa dla premiera Donalda Tuska. Przecież on tak kręci, że może w końcu by się do czegoś przydał i by prąd zaczął produkować. Ale to zależy od charakterystyki hałasu danego wiatraka, która jest certyfikowana. I na całym świecie się to liczy. Proponuję, żeby pani minister Henning-Kloska postawiła sobie taki wiatrak przy chałupie i dała przykład po prostu innym, to wtedy my też się zgodzimy. Bezpośrednio trzeba po prostu donować tych, którzy dzisiaj mówią, że im się kury nie niosą, że im krowy po nocach ryczą z tego powodu, że w pobliżu jest wiatrak. 2 2 7 3 na kolejne głosy czekamy od państwa. Thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring. Minut do godziny 18. W studiu pojawił się Paweł Turski i jego gość. Puls Trójki. Dzień dobry. Oszuści wyłudzili nasze dane i zaciągnęli na nie kredyt. Spokojnie, nie musimy go spłacać. Taki wniosek można wyciągnąć z wyroku sądu pierwszej instancji, która została ta sprawa założona przez bank. On oczekiwał, że mężczyzna, który ujawnił swój login i hasło wyłudzaczom, spłaci zaciągnięty przez nich kredyt. Bank nie może obciążać obowiązkiem spłaty zaciągniętego kredytu, gdyż nie udowodnił, że posiadacz rachunku złożył oświadczenie woli. Stwierdził sąd. Co oznacza dla nas ta decyzja wymiaru sprawiedliwości i jak się chronić przed oszustwami? O tym porozmawiam w Pulsie Trójki z Bolesławem Michalskim, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa z Selivio. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Piotrem Kuczyńskim, ekonomistą, analitykiem domu inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. To wyjdźmy od tego wyroku. Czy Państwa ten wyrok nie zaskakuje? Nie chcę bronić banków, ale jak bank ma udowodnić, używając już i tak od lat wielostopniowej weryfikacji, że my to my? Co do zasady, przecież dane klienta się w tym przypadku zgadzały. Bolesław Michalski. Warto by było wyjść od tego, kiedy jakby ta sytuacja miała miejsce, bo bardzo wiele się zmienia. Kiedyś login i hasło i zalogowanie się do banku to było właściwie 90 czy 95% tego, co potrzebujemy. Teraz w dobie aplikacji, w których musimy też weryfikować różne rzeczy aplikacją lub kiedy bank do nas dzwoni, możemy poprosić, żeby taka weryfikacja nastąpiła, żeby uwiarygodnić pracownika banku. Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której da się zaciągnąć taki kredyt bez weryfikacji, która daje nam większą część pewności, czy właściwie prawie 100% pewność. No ale takie rzeczy będą się zdarzały, jeżeli nonszalancko będziemy podchodzili do zostawiania swoich danych, czy danych, które pozwalają nam robić te kroki niezbędne właśnie do zaciągnięcia tego kredytu. Więc technologia się rozwija i chroni nas, ale też rozwój tej technologii często sprawia, że człowiek, który bardzo często jest jednak najsłabszym ogniwem, do tej technologii dostarcza coraz więcej danych. Ale czy to oznacza, że banki będą chciały się zabezpieczyć? Bo ja pomyślałem bardzo daleko idąc, że może wrócimy do tradycyjnej bankowości. Będziemy musieli się podpisywać, legitymować za pomocą dowodu. Piotr Kuczyński. No to nie jest wykluczone, wie pan. No może nie aż tak, ale przecież już wprowadzane są w wielu przypadkach dwuskładnikowe uwierzytelnianie. To znaczy nie wystarczy hasło, nie wystarczy login, a jeszcze dostaje pan SMS-a, którym dostaje pan kod i ten kod musi pan wklepać jeszcze w określone pole. Czyli dwuskładnikowe uwierzytelnienie, co już jest no wyższym stopniem, niewątpliwie trudniejszym dla oszustów do przełamania. To, o czym pan mówi o tym wyroku, no to jest trochę dziwne. Ja nawet nie potrafię powtórzyć tego powodu, dla którego sąd powiedział, że ten klient nie musi spłacać kredytu, no bo to wyrażenie woli tam. Tak, wyrażenie woli w tym przypadku było argumentem w tej sprawie. Tylko idąc dalej, nawet mając potwierdzenie 2-3-stopniowe, 4-stopniowe, to co do zasady ja za każdym razem mogę wyłudzaczom podać te dane, więc może rzeczywiście wrócimy do tradycyjnej bankowości, do tego, że jak ja chcę wykonać większy przelew, no to muszę iść do banku, bo mam limit. Bolesław Michalski. Jasne, tylko jakby to się przeniosło w ogóle na powrót do tradycyjnych metod obrotu gotówką. Znaczy wrócilibyśmy do mamutów za złote kamienie, bo technologia jest po to, żeby nas wspierać i żeby nam pomagać i technologia w odpowiedni sposób się przygotowuje. Oczywiście, że można przejąć takiego SMS-a albo można wykorzystując socjotechnikę skłonić kogoś do podania tego kodu, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której w tle bez wiedzy klienta banku dzieje się proces właśnie zawierania tego kredytu, a z drugiej strony ktoś używając socjotechniki wyłudza w ramach ochrony osoby czy ochrony interesów moich związanych z tym bankiem właśnie treść tego SMS-a, który przychodzi faktycznie od banku, tak? Więc jest możliwość robienia takich skamów i znowu wracamy do tego, że człowiek będzie tutaj tym ogniwem najsłabszym, a banki bardzo mocno starają się to zabezpieczyć, bo wedle prawa banki teoretycznie powinny zwrócić D+1, czyli następnego dnia, te pieniądze, tylko najpierw użytkownik musi zgłosić tą sytuację jako podejrzaną, później bank powinien ją zwrócić, ale w praktyce wygląda to tak, że jest jeszcze kwestia rażącego naruszenia bezpieczeństwa, bo jeżeli naruszymy to bezpieczeństwo w sposób rażący i przekażemy ten kod, czy przekażemy te dane, które są potrzebne do wzięcia tego kredytu, kredytu, no to bank wtedy nie ma aż takiej woli, żeby te pieniądze od razu nam zwracać. Tutaj powołał się pan na ten przykład nieautoryzowanej transakcji. Tak. No tylko, że nieautoryzowana transakcja, to wydaje mi się, że to jest przyłożenie kartą przy terminalu albo transakcja, której ja nie weryfikowałem. Jeżeli ja mam dwu- czy trzystopniową weryfikację, no to już chyba o autoryzacji mamy prawo mówić. Tak, tylko że banki, mówimy tutaj o autoryzacji, ale w sytuacji, w której chcemy zwrotu pieniędzy od banku, nawet za zaciągnięty kredyt, bank musi udowodnić, że my faktycznie dokonaliśmy tej transakcji. To jest obowiązek banku. I w tej sytuacji bank będzie się posługiwał dostępnymi narzędziami, żeby wskazać, jakie elementy zostały wykorzystane przy zawieraniu umowy, żeby bank faktycznie zweryfikował użytkownika. I tych elementów jest kilka. I czy to będzie kwestia aplikacji, czy to będzie kwestia potwierdzenia tożsamości, no bo to też jest wymagane, czy to będzie kwestia właśnie wynikająca z tego, że bierzemy kredyt bezpośrednio przez aplikację. Jeżeli ktoś zinfiltrował naszą aplikację bankową, to może naprawdę bardzo daleko wejść w te nasze bankowe życie. A często jest tak, i naprawdę nie żartuję, że kod do zalogowania do aplikacji bankowej jest między obudową telefonu, tą, którą nakładamy, żeby telefon się nie zniszczył, a samym telefonem. Tak samo jak kiedyś w portfelach albo na odwrocie karty był przyklejony do niej PIN. Więc jeżeli tak daleko posuwamy się z tą niedokładnością czy zaniedbaniami, to będzie się przenosiło na nasze bezpieczeństwo. Będzie się przenosić na nasze bezpieczeństwo, a czy się przeniesie na sektor bankowy? Jest wraz z nami Piotr Kuczyński, ekonomista. Panie Piotrze, to czeka nas jakaś rewolucja? Nie będzie kredytów przez aplikacje? Nie, no będą, to nie ma cudów. No będzie, banki będą po prostu coraz bardziej utrudniały oszustom wejście i wykorzystanie naszej osoby do zawierania na przykład kredytów. Ja nie wiem, dlaczego ten sąd wydał taki, a nie inny wyrok. Mocno podejrzewam, że nie wystarczył login i hasło. Login i hasło wystarczył zapewne, żeby wejść na konto i zażądać, poprosić o kredyt. Ale być może jeszcze użytkownik powinien zaakceptować to, że wziął ten kredyt i tego być może nie zrobił. Ja mówię być może, bo nie znam treści wyroku, nie znam sytuacji. Ale naprawdę banki się doskonale w tej chwili już zabezpieczają. Mam możliwości sprawdzenia sytuacji w kilku bankach i naprawdę ona jest na wysokim stopniu. Nie dojdzie do tego. Nie, proszę się nie obawiać, że będziemy musieli koniecznie pójść do banku, żeby dostać kredyt. Nie, tak nie będzie. Będziemy coraz bardziej cyfrowo obsługiwani. Tyle tylko, że trzeba brać pod uwagę, że to cyfrowe posługiwanie się kontami, kredytami i tak dalej nie jest stuprocentowo bezpieczne i to trzeba zawsze brać pod uwagę. Na przykład mnie się zdarza kilka razy dziennie sprawdzić stan konta w internecie. W związku z tym, i to już jakąś tam daje jakieś tam bezpieczeństwo, prawda? Bo ja każdy ruch na pewno zobaczę. Nie ma sytuacji, żebym przez kilka dni nie zauważył, że ktoś wziął na mnie kredyt albo że wziął mi jakieś pieniądze. Też na pewno można ustawić powiadomienia z aplikacji, które by się pojawiały u nas na pasku nawigacyjnym. Bolesław Michalski? Spójrzmy na to tak. Banki są naprawdę regulowane. Banki dostają parę regulacji rocznie, które muszą być zgodne właśnie z tym, żeby zabezpieczać dane klientów, dane transakcyjne. Jak nie DORA, to inne rozporządzenia, które wymagają od banków uszczelniania swojego bezpieczeństwa cybernetycznego i też swoich procedur. Więc tego jest naprawdę dużo. A my jako ten end user, jako Kowalski przysłowiowy, możemy włączyć różne systemy. Te powiadomienia, o które pan mówi, ja dzięki nim się dowiedziałem, że ktoś moją kartę wykorzystuje do płacenia za gofry w Pekinie, o ile dobrze pamiętam. Zgłosiłem to i w ciągu dnia wróciły do mnie pieniądze, w ogóle kartę zablokowałem i tyle. I mogłem to zrobić. Też dowiaduję się za każdym razem z BIK-u, w którym naprawdę jest bezpłatny raport, jeżeli coś się dzieje na twój temat i możesz to ustawić. Każdy obywatel może sobie ustawić takie powiadomienie z BIK-u. Jeżeli ktoś w ogóle weryfikuje moją historię kredytową, to ja już to wiem. Więc jeżeli z jednej strony wiemy, jakie kroki są niezbędne, żeby wziąć ten kredyt, na nas zaciągnąć, i z drugiej strony wiemy, jakie systemy pozwalają jakby ten proces monitorować, to jesteśmy o wiele bezpieczniejsi, tylko musimy je wdrożyć. Teraz o troszeczkę innym wątku bym chciał porozmawiać w Pulsie Trójki, o innym skamie. o tym, który występuje na grupach na WhatsAppie i Facebooku, zachęcający skam do intratnego inwestowania, bo pan Piotr, który jest naszym gościem w Pulsie Trójki, no jest ofiarą tego procederu. Od kilku tygodni pojawiają się posty, w których podobno rzekomo pan zachęca do inwestowania. No wstydziłby się pan. No bo wiesz, to jak się wstydzę, wie pan, można się z tego śmiać, ale to wcale nie jest śmieszne, dlatego że wielu ludzi być może ulega tym reklamom, powiedzmy. I wie pan, ja oglądałem te siebie mówiącego i zachęcającego. Sztuczna inteligencja naprawdę doskonale oddała mój ton głosu. No wszystko idealnie było tak, jak ja bym to mówił. W ogóle nie do odróżnienia. Wie pan, i co jest dramatyczne, to jest to, że zgłasza się z tym, bo to Instagramie i Facebooku to szaleją te moje tak zwane reklamy. Ja codziennie na LinkedInie i Xie, gdzie jestem, codziennie wysyłam, dzisiaj też godzinę temu wysyłam ostrzeżenia, że tam są takie reklamy. A i tak ludzie się zgłaszają i pytają, czy to pan, czy to naprawdę pan zachęca, żeby kupić taką. Ale rozumiem, że pan też zgłasza te posty i pomimo upływu, rozumiem, ponad miesiąca, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. No i nie tylko, że zgłaszam Instagramowi, czy tam Facebookowi. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Lecą reklamy. Przez prosta sprawa spytać się człowieka, czy on rzeczywiście jest na tej reklamie i już wiadomo było, że takie reklamy nie mają prawa istnieć. Nie, oni tego nie robią, bo po co? To jest również zgłoszone od dawna, od 3 tygodni do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Oni coś robią, bo dostaje powiadomienia z prokuratury, że to dochodzenie. Tylko wie pan, no, tygodnie mijają, reklamy lecą, licho wie, kto się na to zdążył nabrać i oszukać. No i oczywiście pretensje później będą do mnie, mimo że ja jestem tutaj absolutnie niewinny w tej sprawie. Jak to jest w takim razie możliwe? Jedyne wytłumaczenie to to, że nasz wymiar sprawiedliwości jest zbyt wolny, Facebook specjalnie nie chce tego weryfikować, to mi drugie przychodzi do głowy, bo Facebook na tym zarabia, Bolesław Michalski? Wymiar sprawiedliwości bardzo często jest stawiany właśnie w takim dość niewdzięcznym miejscu, że jest za wolny. Policja nie może działać bez prawa. Prawo nie nadąża za technologią. I to jest prawda, bo policjanci, a ja mam przyjemność współpracy i odbywania setek rozmów z naprawdę oddanymi policjantami, ale oni nie mogą działać poza prawem. Kto jak kto, ale policja musi działać w obszarze, na którym pozwala prawo, a prawo nie nadąża. Legislacja jest wolniejsza niż rozwój technologii. Dlatego warto się zabezpieczać właśnie też technologią z drugiej strony, bo tylko technologia tak naprawdę jest teraz w stanie nadążyć za technologią. To co pan Piotr w takim razie może zrobić? Bo wiemy, że Rafał Brzoska wygrał z Facebookiem, no ale to trzeba być Rafałem Brzoską. Pieniądze, tak jest. Znaczy te zgłoszenia, wszystko co pan robi, to jest jakby należyta staranność. Trzeba te rzeczy zgłosić, trzeba te rzeczy zgłaszać. Ten proces trwa. Ja bym pewnie podważył kwestię praw autorskich w tych reklamach i poszedł też tym nurtem, jeżeli nie miał pan okazji tego zrobić, żeby zaznaczyć, że jest to pana wizerunek, jest on naruszany. Takie zgłoszenia też mogą w tym pomóc i one bardzo często działają. Natomiast wydaje mi się, że poza publikacjami oficjalnymi tych informacji, które pan robi, to no, każdy może paść taką ofiarą. Ja na przykład publikując rolki skierowane do rodziców dzieci na Instagramie, mimo tego, że mam chyba wszelkie możliwe zabezpieczenia, jeżeli chodzi o transakcje w banku, moje karty płatnicze i tak dalej, to i tak poprosiłem bank oficjalnym mailem, żeby nie przyjmowali ode mnie żadnych transakcji głosowych bez weryfikacji, takiej już naprawdę pogłębionej weryfikacji, bo mojego głosu w internecie jest tyle i okazuje się, że nie tylko mojego, że bardzo łatwo jest go podrobić, a to naprawdę nie potrzeba dużo. I to nie są też drogie te modele, które, czy te symulowanie głosów przez sztuczną inteligencję nie kosztuje więcej niż 200-300 euro, żeby brzmiało naprawdę dobrze. Czyli to jest tak tanie i tak niebezpieczne. O tym bezpieczeństwie de facto rozmawialiśmy w dzisiejszym Pulsie Trójki, który właśnie kończymy. Bolesław Michalski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Celivio, był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dzięki. Oraz Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Również dziękuję. Dziękuję państwu. Paweł Turski, do usłyszenia.